godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 28 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na autostradzie A4 na Polszczyźnie w pobliżu Góry Świętej Anny przywrócono ruch prawym pasem w kierunku Wrocławia. Złotą palmą w Cannes został wyróżniony film The Square Robana Estlunda. Mieszkańcy Moskwy wyszli na ulicę, żeby zaprotestować przeciw planom burzenia starych kamienic. Na autostradzie A4 na Polszczyźnie w pobliżu Góry Świętej Anny przywrócono ruch prawym pasem w kierunku Wrocławia. Droga w tę stronę była zablokowana po zderzeniu 3 samochodów osobowych i 2 ciężarowych. W wypadku zostało rannych 6 osób, odwieziono je do szpitali. Policja kierowała auta objazdem, z drogi należało zjechać na węźle Olszowa. Z kolei na autostradzie A2 w pobliżu Grodziska Mazowieckiego zderzyło się 5 samochodów osobowych, nikt nie został poszkodowany i nie ma już tam utrudnień. Brytyjska policja aresztowała kolejną osobę w związku z zamachem w Manchesterze. To 19-latek, który został zatrzymany w Gorton, jednej z dzielnic miasta. Postawiono mu zarzut przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Wcześniej w dzielnicy Old Trafford aresztowano dziś 25-latka. Śledczy oskarżają go o dopuszczenie się terroryzmu. W związku z zamachem zatrzymano już 15 osób. Dwie z nich po złożeniu zeznań nie usłyszały zarzutów i zostały wypuszczone. Według Sky News w dzielnicy Manchesteru Blackley przez kilka lat działała grupa sympatyków tzw. państwa islamskiego. W poniedziałek wieczorem w Manchesterze zamachowiec samobójca zdetonował ładunek po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Zginęły 22 osoby, a około 60 zostało rannych. Wśród ofiar jest 2 Polaków. Złotą palmą w Cannes został wyróżniony film The Square Rubena Estlunda. Była to 70. odsłona słynnego festiwalu filmowego. Więcej na temat ceremonii rozdania nagród przyznanych przez jury pod przewodnictwem Pedro Almodovara, Marek Brzeziński. Ceremonię prowadziła olśniewająco piękna Monika Bellucci. Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir. Wyraziła nadzieję na coraz większą obecność kobiet w sztuce filmowej. Jakby na poparcie jej słów, pierwsza nagroda Złota Kamera przypadła właśnie kobiecie, Leonorze Serai. Za najlepszy scenariusz wyróżniono 2 twórców, Lynn Ramsey i Yorgosa Lanthimosa. Za najlepszą aktorkę uznano Dianę Kruger, aktora Joaquina Phoenixa, a za reżyserię nagrodzono Sofię Coppolę, zaś Grand Prix Jury przyznano Robinowi Campillo za 120 uderzeń na minutę. Nagrodą specjalną wyróżniono olśniewającą urodą i talentem Nicole Kidman. Wreszcie nadeszła pora na ogłoszenie laureata Złotej Palmy. W towarzystwie Juliette Binoche zrobił to Pedro Almodovar. La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, The Square. Ceremonia rozdania nagród zaskoczyła wszystkich humorem i lekkością. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Według różnych źródeł od 3 do 5 tysięcy Rosjan demonstrowało w Moskwie. Mieszkańcy rosyjskiej stolicy wyszli na ulicę, żeby zaprotestować przeciw planom burzenia starych kamienic. Moskwianie nie chcą, aby wyburzono kilka tysięcy domów, ponieważ twierdzą, że władze miasta zamierzają ich oszukać. W opinii demonstrantów, pod pretekstem budowy nowych kamienic, samorządowcy planują odzyskać tereny w atrakcyjnych rejonach rosyjskiej stolicy, aby odsprzedać ziemię oligarchom. Według radia Echo Moskwy policja odbierała demonstrantom plakaty i transparenty, na których pojawiły się nazwiska prezydenta Władimira Putina i mera Moskwy Siergieja Sobianina. 14 maja w podobnej demonstracji udział wzięło 30 tysięcy osób. Wtedy domagano się dymisji mera stolicy i wzywano prezydenta kraju do przeprowadzenia reform politycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro ciąg dalszy upałów, od 23 stopni nad morzem do 29 we Wrocławiu. Uwaga na burze, zagrzmi na Podlasiu, Mazowszu, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Along the coast road by land and land, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23:00 powraca Minimax ze znaną Państwu zapewne wczorajszą smutną wiadomością o śmierci Grega Allmana. Wspaniały amerykański artysta zmarł w swojej posiadłości w wieku 69 lat. Greg Allman prawie pół wieku temu, w roku 1969, założył wspólnie z bratem, fenomenalnym gitarzystą, legendarny dziś zespół The Allman Brothers Band. Zespół The Allman Brothers Band miał zawsze od początku dwóch wspaniałych gitarzystów, miał fantastyczną sekcję rytmiczną, no i miał wybitnego wokalistę i organistę, którym był Greg Allman. Jego brat Dwayne Allman, ten jeden z tych wybitnych gitarzystów, zmarł, jak Państwo pamiętają, tragicznie w 1971 roku, zginął w wypadku motocyklowym. No i Greg Allman niezmordowanie prowadził ten zespół z szalonym nieco gitarzystą Dickiem Bettsem, potem z kolejnymi gitarzystami, z Warrenem Heinzem, aż do roku 2014, kiedy to Allmani dali swoje ostatnie koncerty. Wydawał także solowe płyty. Greg Allman, warto po nie sięgnąć. Wspaniała płyta, chyba ostatnia jego z 2011 roku, nosi tytuł Low Country Blues. Greg Allman był także w trakcie swojej długiej kariery rockowym celebrytą, nawet takim nieco niegrzecznym momentami. No ale nikt nigdy nie kwestionował jego fantastycznych umiejętności muzycznych, jego talentu, jego zdolności do komponowania piosenek i jego bluesowej duszy. Lied to Dobry wokalista, śpiewający zwykle przy organach, ale grał także bardzo dobrze na gitarze. Kompozytor, wybitna postać muzyki rockowej, Greg Allman, od wczoraj w największej orkiestrze świata. Dobry zespół bluesrockowy z Chicago, The Steepwater Band, wystąpi jutro w Toruniu w pubie Pamela i to będzie koncert otwarty dla wszystkich, wstęp wolny. We wtorek koncert w Warszawie w klubie Biurokracja w centrum Warszawy i wreszcie w środę ostatni na tej trasie w Polsce koncert w Mikołowie w Miejskim Domu Kultury. Reprezentację Minimaxu na koncert w Mikołowie stworzą pan Andrzej, pan Tadeusz i pan Zygmunt. Zamykamy, proszę państwa, zgłoszenia na koncert wspaniały 13 lipca, gdzie wspólnie Riverside najpierw, a później ARW, jeśli czytać po polsku, czyli John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman, jeszcze wspomagający ich muzycy, grający repertuar zespołu jest. 13 lipca, to będzie 11 Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. A propos, dzień wcześniej, 12 lipca, będą śpiewane piosenki Beatlesów przez polską grupę The Beatles, a później The Orchestra w repertuarze Electric Light Orchestra. Państwo pytają, jakie te wejściówki do Doliny Charlotte? No powiedziałbym, że dobre. Te akurat konkretnie są w pierwszej strefie tej najbliższej sceny, ale tam wszędzie dobrze widać, bo amfiteatr Doliny Charlotte jest na takim pagórku usytuowany i widać wszędzie dobrze i słychać też wszędzie dobrze, bo tam nie ma ścian, od których by się ten dźwięk odbijał. Niemal wszystkie koncerty, które ja tam oglądałem, brzmiały dobrze lub bardzo dobrze. Zamykamy zgłoszenia, będzie losowanie, niewątpliwie postaram się, aby państwo usłyszeli stosowne informacje jeszcze przed północą. A teraz radość, bo nowa płyta polskiego zespołu się zapowiada. Premiera będzie za miesiąc, ale posłuchamy już dziś. Czy państwo pamiętają zespół Amarok? To polska grupa artrockowa. Swoje płyty wydawała na początku XXI wieku. Płyta trzecia, może najbardziej znana, Metanoia, ukazała się w roku 2004. A potem była dłuższa przerwa, a teraz za miesiąc będzie płyta nowa, która zaczyna się tak. With no trace. Powiedziałem zespół Amarok, ale to jest w gruncie rzeczy dzieło jednoosobowe w przeważającej mierze. Michał Wojtas jest główną siłą sprawczą, kompozytorem, wykonawcą większości muzyki, ale są inni wykonawcy także, rodzina i przyjaciele pomagają. Są goście specjalni, Mariusz Duda jako wokalista i Colin Bass. Niespełna miesiąc do premiery bardzo ciekawego nowego albumu zespołu Amarok. Pozostając w kręgu muzyki nazywanej najogólniej mówiąc art rockiem i w kręgu zespołów na literkę A, sięgamy do nowej płyty australijskiej grupy Anubis. Płyta dość mocno osadzona w takiej klasycznej stylistyce prog-rockowej, ale wydała mi się dość ciekawa i proponuję Państwu utwór, który opowiada o tym, dlaczego spłonął Rzym. Mam wrażenie, że chodzi o Rzym starożytny. It's the only thing that keeps you alive. Germany. Still a crisis. Worst in living memory. A state of emergency. Crimes against humanity. Rioting and looting. Thousands of migrants and refugees. The panic is written on their faces. To art-rockowy zespół z Australii, który nazywa się Anubis. Nowy album The Second Hand w takim właśnie stylu. No i cóż, proszę Państwa, jak zwykle się nie pomieści wszystko w programie. Nie zmieści się fragment nowej płyty The Charlatans, ale to pewnie ktoś Państwu zaprezentuje. Echo Belle się nie zmieści. Żałuję, sympatyczna płyta. Może następnym razem. Slow Dive powinien się zmieścić na europejskim wydaniu płyty Slow Dive. Z pewnością Państwu znanym 8 utworów. Na wersji japońskiej jeszcze jeden, 9 utwór dodatkowy. Thank you. zespół Slow Dive na najnowszej płycie w Europie. 8 utworów na wersji japońskiej, jeszcze utwór 9 zatytułowany Hard June właśnie Państwo usłyszeli. Zanim zakończymy, pozwolą Państwo, że pokłonimy się jeszcze mistrzowi, o którym sam Eric Clapton mówił, że to jeden z największych skarbów brytyjskiej muzyki rockowej. 50 lat temu ten artysta, mając wtedy lat 22, skomponował piosenkę, korzystając z kilku nut ułożonych wcześniej przez Jana Sebastiana Bacha i nagrał tę piosenkę z nieznanym nikomu zespołem Procol Harum. Gdy zaczyna się karierę od takiego przeboju, można popaść w kłopoty związane z nadmiarem pewności siebie albo nadmiarem pieniędzy, ale to nie jest przypadek Gary Brookera, artysty, o którym Eric Clapton mawiał, że to jeden z największych skarbów brytyjskiego rocka. Wokalista, kompozytor, pianista, wspaniały. Będzie miał jutro 72 urodziny. Wciąż czynnym, daje koncerty, bardzo udane. Będzie występował po przerwie na jesieni. Zupełnie niedawno wydał kolejną płytę z zespołem Procol Harum, nową, bardzo interesującą. Mamy nadzieję, że jeszcze przed nim sporo lat wspaniałej kariery. Try to play hard as I can, exploring all the different shades of living, 'cause I'm that kind of man. Steps away. I think of all the crazy Sunday morning I'm so free. Gary Brooker, wokalista, pianista, lider Procol Harum, obchodzić będzie jutro 72. urodziny. Kłaniamy się nisko. 13 lipca nad morzem spełniają się koncertowe życzenia moje, jak się okazuje, wielu, wielu jeszcze osób. W Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka 13 lipca wystąpi zespół Riverside z pełnym koncertem, a później ARW, John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman i muzycy wspomagający koncertowo w repertuarze grupy Yes. Reprezentację Minimaxu na to wydarzenie wzmocnili, zwiększyli pan Remigiusz z Gdyni, pan Karol z Głogówka i pani Maria z miejscowości Szejtany. Wszyscy już zawiadomieni zwrotnymi mailami. To był Minimax. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia. Caught up from the dream, where the sky meets water beneath forgotten stars. Feeling like a child, I embrace what I came for and what I've overcome. It's a lovely life. You have gone so far, don't give it up. Ooh, it's a lovely life. You gotta go with what you think is right. Down to myself, my truth and devotion, I start another flow. Gliding up and down, my yearning for daylight, I found you in my soul. Ooh, it's a lovely life. Found in one. waking life. Dankjewel. Thank you so much. Thank you very much. You're wonderful. Thank you and good night. Well, Riverside.